बात से लेकर फजर तक इसको पढ़ा करते। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत में आयशा फरमाती और कहती हैं कि आप इस वक्त क़याम फरमाते हैं जब मुर्ग की आवाज़ सुनते हैं। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हर वक्त पढ़ते हैं, लेकिन ख़ास तौर से कब पढ़ते हैं? रात का तीसरा पहर। और मुर्ग याद रखिए, रात में लाज बिल्कुल सहर के वक्त आवाज़ देता है। और आप सल्लम की हदीस है, जब मुर्ग बांग दे तो उसे बुरा मत कहो, इसलिए कि वो तो फरिश्तों को देख कर बांग देता है। लिहाजा जब मुर्ग बांग दे तो अल्लाह से दुआ करो, इसलिए कि उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते। और मुर्ग याद रखिए, कभी भी वो शुरुआत में तो कभी भी देता है वो, लेकिन जब सीख लेता है तो वो आप देखेंगे रात में 3 बजे से या कम अज़ कम वो सहर के वक्त शुरू करता है तो फजर के पहले तक देता है। उसे लोग तरह क्या मुर्गा बांग दे दे कि बोर कर रहा है ना, वो बोर नहीं कर रहा, वो आपको इशारा कर रहा है कि अब फरिश्ते आने का वक्त है, फरिश्ते आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं, ऐलान हो रहा है, अब जा रहे हैं ना। जैसे कोई बड़ा मिनिस्टर आया आपके घर और आपको किसी ने बुलाया ना घर पर, किताब उबरा लेंगे, मेरे को नहीं बुलाया यार, अब्बा ने देखो मिल लिए खुद ही मिनिस्टर साहब से और फलां हो गया, तो फरिश्ते हाजिर होते हैं ना, उनकी हाजिरी का वक्त है। तो मुर्ग तो ऐलान कर रहा है भाई आ जाइए, अलार्म है, उठ के फ़ायदा उठा लीजिए। तो बहरहाल उसको बुरा मत कहो, फरिश्तों को देख कर बांग लगाता है, ठीक है। बहरहाल तो आप सुना ख़ास तौर से आखिर वक्त में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ा कभी भी जा सकता है, ठीक है। और आखिर वक्त में क्यों पढ़ना चाहिए इसको, अफजल मैंने क्यों कहा, आइए उस ताल्लुक से सहसिता की हर